Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op scholen geldt vanaf vandaag een mobieltjesverbod. Maar ook volwassenen moeten hun telefoongebruik beter in de hand houden, zegt neuropsychiater Theo Kompernolle. Want het is ongezond en we worden minder productief. Hij is zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. PVV-leider Wilders trekt 3 initiatiefwetsvoorstellen in, waaronder een plan voor een verbod op islamitische uitingen. Wilders zei al dat hij zijn toon zal matigen, en met het intrekken van deze wetsvoorstellen lijkt hij een signaal af te geven aan de andere partijen die praten over de vorming van een nieuw kabinet. De andere voorstellen gaan over het inperken van rechten voor mensen met een dubbele nationaliteit en over het plan om mensen die verdacht worden van jihadisme zonder tussenkomst van een rechter vast te zetten. Ruim 3 maanden na het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen wordt diezelfde gaskraan toch weer opengezet. Vanwege de vrieskou in Nederland zet de NAM de waakvlam op 2 productielocaties tijdelijk aan. Dat betekent dat er weer een beetje gas wordt gewonnen, zodat ze stand-by staan voor het geval er wat gebeurt met bijvoorbeeld de gasopslagen. Het kabinet had in oktober al aangekondigd dat de gaskraan even open zou gaan als het een paar dagen meer dan 6,5 graad vriest. De verwachting is dat de gaswinning na woensdag weer kan worden stopgezet. Extinction Rebellion gaat opnieuw de A12 blokkeren. Dat gebeurt op zaterdag 3 februari. Volgens de beweging krabbelt de politiek terug met de plannen voor de afbouw van fossiele subsidies. Die plannen werden in oktober aangekondigd, maar liggen er nog niet. De actiegroep kondigde daarom nieuwe acties aan. We staan hier voor de mensen die bang zijn voor vuur, voor water, voor droogte, voor hitte, voor overstromingen. Op zaterdag 3 februari blokkeren we daarom opnieuw de A12. De actiegroep blokkeerde vorig jaar 35 keer de A12. In totaal zijn daarbij duizenden activisten gearresteerd. Rusland heeft opnieuw rakettenaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Ook in het westen van het land zijn explosies gemeld. Een deel van de raketten kwam neer op huizen en een winkelcentrum. Oekraïne meldt zeker 4 burgerdoden en tientallen gewonden. In het zuiden van Libanon is een commandant van Hezbollah om het leven gekomen bij een Israëlische aanval. Dat hebben verschillende bronnen aan persbureau Reuters bevestigd. De auto waarin hij zat werd onder vuur genomen. In Duitsland worden wegen en opritten van snelwegen geblokkeerd door boeren. Die zijn een actieweek begonnen uit protest tegen bezuinigingsplannen van de regering Scholz. De uitbreiding van Lelystad Airport heeft de afgelopen 3 jaar nog eens 43 miljoen euro extra gekost, blijkt uit een berekening van Omroep Flevoland. Daarmee is er tot nu toe ruim 243 miljoen euro besteed aan de luchthaven. De kosten liepen door verschillende dingen op, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. Die luchtverkeersleiders die alleen maar kleine vliegtuigjes binnenlaten en af en toe een zakenjet die voor een verfspuiterbedrijf komt. En wat kleinere dingen, onderzoeken nog weer bij ministeries en provincies. Maar eigenlijk allemaal investeringen zonder dat er 1 passagier op Lelystad Airport voor een vakantievlucht zich heeft kunnen melden. Want die luchthaven is nog steeds dicht. Die vakantievluchten hadden er al in 2018 moeten zijn. Rijkswaterstaat is waarschijnlijk aan het eind van de dag klaar met de bouw van een nooddam bij Maastricht. De dam moet het deel van de dijk vervangen die afgelopen week brak en waardoor een woonboot tegen een brug voer. Rijkswaterstaat en Defensie hebben afgelopen weekend hard gewerkt om de nooddam te kunnen sluiten. De toestand van de beschadigde brug is nog altijd kritiek en daarom mag er nog geen verkeer overheen. Het weer, wolkenvelden, maar in de loop van de middag vanuit het noordoosten steeds meer zon. Maxima rond het vriespunt, maar door de noordoostenwind voelt het kouder aan. Vanavond helder en vannacht temperaturen tot min 8 in het oosten. Morgen zonnig en droog met een koude wind en temperaturen rond het vriespunt. Ster. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen 2 keer zeggen. Leren mediteren? Zen.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor €8 bij 50PLUS Mobiel. Ontroerend. De Hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Ruim je bureau op dag. Nou, ik heb al vormgeving weggedaan. Ja, we hebben overgehouden natuurlijk. Een beetje als een rots in de branding, zeg maar, hier in dat woelige NPO Radio 1. Maar daar is hij dan, voor een nieuw jaar. De villa. Op de gastenlijst, ik heb hem hier in mijn rechterhand, staat de naam van neuropsychiater Theo Kompenolle. Hij zegt op de dag dat het mobieltjesverbod voor scholieren is ingegaan, ook volwassenen moeten hun telefoongebruik beter in de hand houden. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1973. Toen kwam het album Holland van de Beach Boys uit. En met cultuurhistoricus Marleen de Vries gaan we zometeen terug naar de pruikentijd. Maar nu eerst de situatie in AZC's. En dan gaat het met name over de situatie van vrouwen in verwachting. Want de kans dat vrouwen in het AZC in Ter Apel hun baby verliezen bij de geboorte is 7 keer groter dan bij vrouwen in de rest van Nederland. Blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Contact nu met artsonderzoeker Anouk Verschuren. Mevrouw Verschuren, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Kunt u eens vertellen hoe dat onderzoek is gedaan? Zeker. Wat we hebben gedaan is van de verloskundige praktijk die de zorg verzorgt voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het lokale ziekenhuis, hebben we alle gegevens opgevraagd rondom de zwangerschap en hebben we eigenlijk de uitkomsten van de asielzoekers vergeleken met de lokale Nederlandse populatie. En daar kwamen de cijfers zo uit. Ja, maar, want dat heeft dus te maken met de omstandigheden dan in dat AZC. Ja, dat is een beetje het kort door de bocht. Het is echt een combinatie van factoren. Waarbij deels natuurlijk de ervaringen van vrouwen voor en tijdens het vluchten een rol spelen. De kwaliteit van de zorg, maar ook het Nederlandse asielbeleid speelt zeker een rol. Dus binnen de zorg heb je bijvoorbeeld, kun je denken aan factoren als een taalbarrière, een cultuurbarrière, vrouwen hun kennis over het zorgsysteem. En binnen het asielbeleid spelen factoren zoals overplaatsingen en de leefomstandigheden waarschijnlijk een rol. Ja, want zo'n onderzoek waaruit dan komt als conclusie, de kans is groter, 7 keer groter in dit geval. Ja. Dat betekent niet daadwerkelijk dat het ook 7 keer zo is. Nou, dat betekent dat in het asielzoekerscentrum van Ter Apel dat natuurlijk zo is. Maar dat zegt niks over de landelijke cijfers. Want we hebben natuurlijk naar dat lokale centrum gekeken. En landelijke cijfers weten we niet. Maar de babysterfte in het AZC in Ter Apel, hoeveel zijn dat er dan concreet geweest? Dat zijn er 11 geweest bij de asielzoekerpopulatie en 14 bij de Nederlandse populatie. Waarbij we dan 344 asielzoekers hebben geïncludeerd en 2323 Nederlandse vrouwen. Ja, maar u zegt dus inderdaad, want u had het ook al over de omstandigheden, hoe vrouwen hier naartoe zijn gekomen. Er kan natuurlijk onderweg ook van alles misgegaan zijn. Ja. Maar het feit is dat er ook daar ter plekke toch wel het een en ander aan schort. Ja, we hebben met veel verloskundigen gesproken en we hebben ook een grote vragenlijst waar 102 verloskundigen aan hebben meegedaan. En daar kwam echt uit van ja, ook die leefomstandigheden hebben effect op de zorg en ook de overplaatsingen. En wat kan daar dan aan gedaan worden? Wat zou er beter moeten wat u betreft? Nou, wat mij betreft, wat er uit ons onderzoek is gebleken, is echt om het aantal kindjes wat overlijdt bij de geboorte te verkleinen. Kunnen we binnen de zorg verbetering boeken in bijvoorbeeld het trainen van zorgverleners, in cultureel sensitief werken, het inschakelen van tolken om een taalbarrière te overbruggen en bijvoorbeeld meer oog te hebben voor mentale gezondheid. Maar we zijn als de zorg, zoals ik eerder ook al zei, geen eiland. Dus vanuit de politiek hebben we ook dingen nodig, zoals goede leefomstandigheden, een stabiele verblijfplaats voor vrouwen. En we moeten mensen meer helpen om het Nederlandse systeem te navigeren, zodat zij de zorg ook kunnen vinden op momenten dat het nodig is. Ja. En de gegevens hier, met betrekking tot Ter Apel, die zeggen nog niks over de andere asielzoekerscentra in Nederland, zei u net al. Nee, in principe hebben wij gekeken naar het asielzoekerscentrum van Ter Apel. Er is op dit moment een collega van mij uit Rotterdam, van het Egalité-project, die onderzoek doet op landelijk niveau. Dus dat komt er nog wel aan. Ja. U promoveert komende woensdag op dit onderzoek. Veel succes erbij. Heel erg bedankt. Dat was artsonderzoeker van het UMC Groningen, Anouk Verschuren. En dan nieuws via de NOS. Verspreid over heel Duitsland hebben boeren wegen geblokkeerd. Ze voeren actie tegen de bezuinigingsplannen van de regering. En aangeschoven hier in de villa is Duitsland-correspondent Charlotte Weijers. Hartelijk welkom. Dank je. Hoe verlopen die protesten, Charlotte? Nou, door het hele land zijn vandaag blokkades geweest en files, doordat er kolonnes van bijvoorbeeld tractoren zijn geweest die langzaam hebben gereden en daardoor het verkeer hebben gehinderd. Er is ook volgens de Duitse krant Bild een incident geweest in Niedersachsen, waarbij een automobilist heeft geprobeerd om de blokkade heen te rijden over de stoep en over het fietspad en daar iemand bij heeft aangereden. Die is zwaar gewond geraakt en afgevoerd. En die bestuurder zou in eerste instantie hebben doorgereden, maar is toch later opgepakt. Nou, dat is wel het heftigste incident wat er bekend is tot nu toe. En verder, ja, heel veel trekkers door het hele land zijn onderweg. In Berlijn staan tot nu toe meer dan 500 trekkers in de richting van de Brandenburger Tor. In München hebben de politie heeft 5.500 tractoren geteld. Nou, zo is er dus overal zijn er acties die heel erg verschillen. In Emden, een plaats net over de grens met Groningen, daar heeft Volkswagen de productie van een autofabriek stil moeten leggen, omdat werknemers niet naar de fabriek konden komen. Dus die zijn erdoor gehinderd. Ja. Dat is een beetje beelden die we hier ook kennen natuurlijk in Nederland, hè, van de boerenprotesten. Waar zijn de boeren in Duitsland boos over? Zij zijn boos over steun aan boeren die gestopt wordt door de regering. De regering kwam eind vorig jaar vrij plotseling met een groot begrotingstekort te zitten en wilde bezuinigen. En een deel van die bezuinigingsplannen gaat dus over steun aan boeren. Bijvoorbeeld subsidie voor brandstof voor boeren. Maar ook moeten boeren tot nu toe voor sommige voertuigen zoals tractoren geen wegenbelasting betalen. En de regering wilde dat afschaffen. Nou, die boeren zijn er boos over. Die zeggen, dan kunnen wij niet meer concurreren met boeren in het buitenland. Dus heeft de regering al een deel van die plannen teruggedraaid. Maar ja, die boeren willen dat het helemaal van tafel gaat. Ja. En niet alleen de boeren zijn boos. Dat klopt. Vervoersbedrijven hebben zich ook aangesloten. Dus er zijn ook vrachtwagens bij de protesten aangesloten. Die zijn tegen de verhoging van tol. En ondertussen is er nog een staking bezig met de treinen, met de met degene die de treinen besturen. Ik kan even niet op het woord. De machinisten. De machinisten, dankjewel. Lokführer in het Duits. En die zorgen er dus voor dat ook het treinverkeer plat ligt. Dus als je onderweg bent vandaag in Duitsland, dan heb je een moeilijke dag. Ja, en dit, het houdt nog niet op, geloof ik, hè? Dat klopt. Dit was vandaag de startdag van een protestweek. Het is niet de verwachting dat de komende dagen zo hevig worden als vandaag. En over een week is er dan nog een grote actie in Berlijn. En dat is natuurlijk om het verkeer plat te leggen, maar ook om druk op de regering uit te oefenen om uiteindelijk al die plannen te schrappen. Maar de regering heeft gezegd, meer dan dat ze nu geschrapt hebben, willen ze niet doen. Gauw terug naar Duitsland, jij. Want we willen meer weten hierover natuurlijk als het daar uit de klauwen loopt. NOS-correspondent Charlotte Weijers was dat. By the courthouse, they're starting to unwind. Four kids on the onmiskenbaar het geluid van Creedence Clearwater Revival. Dat is Down on the Corner. Tot half vier. Ja, de kerstvakantie is achter de rug en scholieren zitten vanaf vandaag weer in de klas zonder mobiele telefoon. Dat was vanochtend ook te horen in het NOS Radio 1 Journaal. Geen mobieltjes meer in de klas. Docenten zien ze vaak namelijk als stoorzender en daarom gaan mobieltjes bijvoorbeeld een kluis in. In ieder geval tijdens de lessen. En vanaf vandaag moet dat overal. Maar als we bijvoorbeeld een opdracht hebben of zo, dan mag het wel. Maar over het algemeen moet die gewoon of in de tas of op een speciale plek in het lokaal. Wij doen ons telefoon gewoon in een zak als we in de klas komen. Op heel veel scholen mag je hem ook niet in de pauze. En dat vind ik eigenlijk niet zo goed, want je moet wel gewoon je ouders kunnen bellen en zo. En ja, dat vind ik wel belangrijk. Maar ook volwassenen moeten hun telefoongebruik beter in de hand houden. Door telefoongebruik zijn we veel ongezonder en ook nog eens keer minder productief, zegt Theo Kompernol. Hij is neuropsychiater en bij ons hier in de villa. Hartelijk welkom. Goeiedag. U pleit al veel langer voor een telefoonverbod op scholen en op de werkvloer. Nou, in Nederland is het dus op één van die twee plekken nu gelukt. Ja, fantastisch. De vlag uithangen vanochtend? Ja, absoluut. De helft van één vlag. Ja. Dat is een fantastische stap vooruit. U bent blij. Ja, die scholieren missen niet allemaal. Maar waarom is dit toch een goed besluit geweest? Nou, omdat het onmogelijk is om goed te leren met je telefoon in de buurt. En zeker niet binnen handbereik. Ja. Ja, er is geen discussie over. Ja, dat continu met dat afgeleid worden door dat telefoontje is gewoon slecht voor het leren van alle kinderen. En bovendien is het dan ook nog slecht voor de psychosociale ontwikkeling van een belangrijke minderheid, vooral meisjes. Ja. Maar voor het leren is daar gewoon geen discussie over. Ja. Het is gewoon slecht. Het is natuurlijk heel vaak met dit soort dingen dat we het eigenlijk ook allemaal wel weten. Je hoeft daar niet jarenlange studie voor te hebben gevolgd. Dat je weet eigenlijk dat dit niet goed is. En toch hebben we het heel lang toegestaan. Ja, maar je moet niet onderschatten de tegenstrever die we daar hebben van de antisociale media. Die alle trucken die je maar kan bedenken, geheime trucken, gemene trucken, gebruikt om ons te verslaven. U noemt het ook de antisociale media. Ik gebruik dat andere woord niet meer, omdat dat bij mijn onderzoek dat dan geleid heeft tot dat boek Ontketen je brein al heel duidelijk was. Uit de zaken die ze zelf publiceerden en die hun marketingmensen zelf publiceerden, waren ze toen al bezig om alle kennis van de psychologie, de gedragspsychologie enzovoort te misbruiken om ons te verslaven. En toen is daar de artificiële intelligentie bijgekomen. En dan, ja, dan was het hek van de dam. Dat is gewoon. En de trucken die ze gebruiken om te lobbyen tegen interventies, dat is even slecht. Ja. Dat is de tabaksindustrie en is gewoon onethisch, immoreel. U staat op de barricade, dat is duidelijk. Even een paar cijfers, hè. Ik wist het ook niet. Mensen laten zich minstens 80 keer per dag onderbreken door hun telefoon. Ja. Blijkt uit onderzoek. Dus hoe kan dat telefoongebruik dan zo uit de hand zijn gelopen? Wel, we zijn gewoon verslaafd geraakt. Het is gelukt. Kijk, de kern van het probleem is dat de aandacht van ons denkbrein, die kunnen we maar op één zaak richten. Eén zaak tegelijk. Die aandacht is als een kostbare grondstof, niet recycleerbare grondstof die we maar één keer kunnen gebruiken. Dus we kunnen hem gebruiken voor dingen die voor ons belangrijk zijn of leuk zijn of interessant zijn. Of we kunnen die aandacht laten stelen door de antisociale media. En we laten ons verslaven om voor hen te werken. Want dus die 80 keer die telefoontje grijpen, dat betekent dat gemiddeld 3 uur per dag gratis arbeid die we leveren voor de antisociale media. Ja, die gaat eigenlijk. Ja, dat is voor de media, maar voor de baas waarvoor je werkt is dat 3 uur minder productiviteit. Dus. Ja. Nu, die baas waarvoor je werkt is iets anders. Want je hebt in bedrijven, heb je dan zaken zoals Slack en Teams en die voortdurend die waarschuwing, notifications. Die kennen we ook vooral nog uit de coronatijd. Hè, dat je op afstand moest vergaderen met elkaar. Dus dan zette je teams aan en dan kon je met je collega's overleggen. Ja, maar dat is prima. Hè. Dat is fantastisch dat we dat kunnen. We zijn daar echt met een enorme sprong vooruit gegaan in het goede gebruik van die technologie. Maar aan teams zit ook vast dat je continu op je werk overspoeld wordt met een diarree van berichtjes. Mm. En dat je dat moet leren. Oh, dat je moet leren dat uit te schakelen. Ja. En je aandacht te geven aan wat belangrijk is. Maar het maakt toch ook nog uit bedoel, waar dat dan is. Ik kan me zo voorstellen dat een hersenchirurg, als die voortdurend ook nog op zijn telefoon zit te kijken, dat lijkt me niet bevorderlijk voor de operatie. Terwijl als je in een koekjesfabriek werkt, ja, dan valt eens een keer een koekje van de lopende band. Ja, Allah. Ja, nee, maar goed, dat is een goed voorbeeld. Want ik heb voor de tweede keer van mijn carrière een fanclub. En dat zijn de veiligheidsmanagers en de fabrieksdirecteuren. Ik ben er een jaar of 10 mee bezig. Een enorm succesvol programma in Frankrijk daarvoor. Maar die mensen, kijk, als in de financiële afdeling van een bedrijf iemand met zijn telefoontje bezig is of op een andere manier afgeleid wordt, 3-0 verkeerd zet, 3-0 te veel of 3-0 te weinig, ja, daar heeft niemand last van. Maar als in de fabriek het werk georganiseerd is op een manier dat mensen gestoord worden, moeten gaan multitasken. Alle radertjes passen in elkaar nu. En als je er als één tussen hebt die de hele tijd op zijn telefoon zit te kijken, dan... Ja, maar het is meer dan dat. Dan is het ook gevaarlijk. Ja, op de werkvloer is het gevaarlijk. Daar kan het een vinger, een hand, een mensenleven kosten. Ja. Nog een opvallend getal in dat onderzoek is dat het aantal mensen dat op hun telefoon kijkt tijdens de seks, dat neemt toe. Ja. Dus dat betekent orgasme uitstellen, want ik moet even kijken of wat dat vingertje betekent. Ja, is toch waanzin? Nou, nee, maar dat is een ander belangrijk punt dat daarin naar voren komt. Dat is niet alleen in dat onderzoek. Dus we kunnen het bekijken vanuit het standpunt van intellectuele productiviteit voor volwassenen en het leren van kinderen, functioneel. Maar het slaat ook op ons genieten. Dus als je ook de leuke dingen die je doet, de interessante dingen waar je mee bezig bent, als je daarin ook in gesprekken samen gaan eten met je vrienden enzovoort, en je laat je daarin ook continu onderbreken, dan geniet je niet meer volop. Ja. Het is grappig, want ik denk dat dit beeld, ik was vorige week uit eten in Amsterdam en achter mij zat een tafeltje, een man en een vrouw, en die zaten inderdaad voortdurend op hun telefoon. Ja. Hadden geen gesprek meer met elkaar. Nou ja, dan kwam af en toe een nieuwe gang voorbij en dan aten ze dat. En dan gingen ze weer op die telefoon zitten. En dan denk je, ja, dat is toch eigenlijk wel... Dat is toch waanzin? Raar. Ja. Hey, dat is toch pure waanzin? Maar dus het gaat ook in relaties. Dus de Engelsen hebben er een woord voor bedacht. Ze noemen dat fubbing. En fubbing is een combinatie van phone en snubbing. En snubbing, dat is negeren. Een beetje minachtend negeren. En dus men gebruikt dat woord in alle situaties waar mensen hun echte relatie waar ze mee bezig zijn, de live relatie waar ze mee bezig zijn, afbreken en zich laten afleiden naar de virtuele wereld. Ja. Nou, wat u zei net, het genieten wilde, ook tijdens popconcerten is dat ook al gebruikelijk. Hè? Dat je, als je dan daar gewoon staat te kijken, dan ben je bijna een eenling. Want iedereen staat alles te filmen. En dan denk je, je moet ook genieten van wat je daar ziet. Ja. U zegt ook, het is ook nog eens een keer heel ongezond. Ja. Ja, het is ook ongezond om verschillende redenen. De stress die het veroorzaakt. Want als we het hebben over productiviteit, dan heb je veel meer tijd nodig als je voortdurend onderbroken wordt om slechter werk te doen. Je maakt meer fouten. Dat vergt dan weer meer werk om het weer in orde te krijgen enzovoort. Ja. Dus via die stress. Maar dus het creëert ook een voortdurend laag niveau van spanning als je verbonden bent met dat telefoontje. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. En dus die chronische stress is ook niet goed. En dan, door dat altijd verbonden zijn, schakel ik ook alle pauzes uit. De normale pauzes van hier naar daar lopen enzovoort. Als je continu dan met dat schermpje bezig bent, dan geniet je niet van je pauze, kan je brein niet goed archiveren. En het laatste is dat mensen veel te weinig slapen. Ja. Kunnen we de geest nog weer terugkrijgen in de fles? U hebt erin doorgeleerd, in brain hacks. Hoe krijgen we mensen zover dat ze dit beseffen en daarna gaan handelen? Ja, nou, we zijn op weg. Daarom dat die maatregel op de scholen, een belangrijke stap vooruit is. Tweede stap is dat het zo moet volledig verboden worden. De scholen waar ik net vandaan kom in Schoonhoven, die hebben, is een van de 35 scholen in Nederland waar men beslist heeft mobieltje thuis of in de kluis. Want men vergeet dat de pauzes ook belangrijk zijn voor ons brein. Ja, ja. Voor het onthouden van de les enzovoort. Maar goed, bij die kinderen is daar nu dus een maatregel voor ingevoerd. Maar hoe krijgen we zover dat al die mensen die ook nu dus tijdens de seks nog zitten te checken van wat wil iemand van mij, ik hoor een ping. Hoe krijgen we die mensen zover dat ze ook die telefoon terzijde leggen? We moeten ze... Kijk, maar ik ben wel belangrijk. Het is belangrijk om bij die kinderen te beginnen, hè? Ja. Want de ouders van die kinderen die hebben het ook niet geleerd hoe dat moet enzovoort. En dan bij wat volwassenen moeten leren, heb ik blokken genoemd. Dat is in blokken werken. Je moet de technologie niet overboord gooien, ze is er te prachtig voor. Maar je moet leren om blokken te maken in een dag voor al het werk waar je aandacht en concentratie nodig hebt. En die moet je zo organiseren dat je daar dan niet in gestoord wordt. Door niks. Dat is het belangrijkste blok. Maar dan, om dat te kunnen, moet je leren om die voortdurende diarree van berichtjes, om die ook te kanaliseren en die ook in blokken te zetten. Dus ik kijk maar 4 keer per dag, kan je beslissen. Mm-hmm. Ik kijk maar 4 keer per dag naar mijn berichtjes. Ja. En ik laat me maar 4 keer per dag storen door telefoontjes. Dus je maakt er blokken van. Ja. Met als bedoeling om het denkbrein op zijn minst, in de meeste werksituaties, 2 keer per dag 45 minuten te hebben. Dat is het minimum, waar je ongestoord alleen maar met die zaak bezig bent of met dat gesprek bezig bent. Dank voor het gesprek. Theo Kompernolle is neuropsychiater en het ging dus over het telefoonverbod. Herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen, de dingen die hij vertelde. Nieuwe muziek dan. Eind deze maand, 26 januari, verschijnt het nieuwe album van de Nederlandse band Johan. The Great Vacation gaat die plaat heten. En zo voelt het ook wel een beetje, want het is alweer een paar jaar geleden dat we iets van frontman Jacob de Greeuw en De Zijnen hoorden. Er staan 13 gloednieuwe songs op dat album en dit is alvast een voorproefje. Time for Change. Werk dus van de Nederlandse band Johan. Eind deze maand verschijnt ook een nieuw album. En is te vinden op de VDB Spotify-lijst. Dus daar kunt u al die nieuwe liedjes ook even terugluisteren. We gaan zometeen terug naar deze dag in het jaar 1973. Wat er toen gebeurde, hoort u zometeen. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In het zuiden van Libanon is een commandant van Hezbollah om het leven gekomen bij een Israëlische aanval, meldt persbureau Reuters. De commandant van een elite-eenheid zat in een auto toen die onder vuur werd genomen. Rusland heeft opnieuw een reeks raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Ook in het westen van het land zijn explosies gemeld. Een deel van de raketten kwam neer op huizen en een winkelcentrum. Oekraïne meldt zeker 4 burgerdoden en tientallen gewonden. Extinction Rebellion gaat opnieuw de A12 blokkeren. Dat gebeurt op zaterdag 3 februari. Volgens de klimaatactivisten krabbelt de politiek terug met de plannen voor de afbouw van fossiele subsidies. En PVV-leider Wilders trekt 3 initiatiefwetsvoorstellen in, waaronder een plan voor een verbod op islamitische uitingen. Wilders zei al dat hij zijn toon zou matigen, en zo lijkt hij een signaal af te geven aan de andere partijen die praten over de vorming van een nieuw kabinet. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Robert Vriesen. Goedemiddag, Jurgen. Nou, over het algemeen gaat het goed. Alleen op de A2 rijdt het langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel wordt een spoedreparatie uitgevoerd. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor 7 kilometer file met een kwartiertje vertraging. En tussen Heerenveen en Wolvenga rijden geen treinen door een aanrijding. Dat duurt nog tot 5:30 vanmiddag. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 8 januari 1973. Villa Op die dag namelijk verscheen het album Holland van The Beach Boys. De Beach Boys zongen in de jaren 60 over zon, zee en surfen langs de kust van Californië. Maar in de vroege jaren 70 maakten ze een onverwachte move. Het album Holland, opgenomen in Baanbrugge. We flew in an entire state-of-the-art studio from California. De band verhuisde naar een studiootje tussen Nederlandse koeien. Met medeneming van apparatuur, vrouwen, kinderen, personeel en nog heel veel meer. We were everywhere. In houses that stretched from Heemstede through Haarlem, Amsterdam. And from there on to Het Gooie, Hilversum, Laren. And why did the Beach Boys decide to record in Holland? Because our manager said it's a nice place to go to for vacation and recording. And did you like it? Oh, I loved Holland. Yes, I loved it. Brian Wilson als laatste, die we hoorden over de periode van de Beach Boys dus in Nederland. Ik ga praten met Peter Tettero en John Swildens. Zij schreven namelijk het boek The Beach Boys in Holland. Hartelijk welkom. Dank je. Fans ook allebei? Ja, ja, zeker. Ja? Ja. Met een mooie zucht erachteraan. Ja. Je hebt de Beach Boys en dan de hele tijd niks, begrijp ik. Nee, hoor. Je hebt de Beach Boys, je hebt de Beatles. En je hebt nog zoveel moois. Die elkaar ook de hele tijd uitdaagden natuurlijk, hè? De Beach Boys en de Beatles. De Beatles en de Beach Boys. Lennon en Brian Wilson. Ja, ja, die zaten goed op elkaar. McCartney en Brian Wilson. Ja. Die zaten goed op elkaar te letten. Ja, heeft in ieder geval een hoop moois aan beide kanten opgeleverd. Ja. Even een korte geschiedenisles voor zeker de jongere luisteraar. Wat moeten we weten over de Beach Boys, behalve dit, die strijd met de Beatles, voordat ze in Nederland kwamen? Nou, die Beach Boys, dat was in begin jaren 60, een gaandeweg jaren 60, een hele, misschien wel de grootste band in Amerika. Met hun surfmuziek, hun muziek over auto's, zon, zee, meisjes, Californië. Hebben ze ontzettend veel succes gehad. Even kort gezegd, maar in de loop van de jaren raakten ze dat publiek een beetje kwijt. Want zij bleven die muziek spelen in hun mooie witte showpakken. Terwijl het publiek, de jongeren, die gingen meer de kant van de hippies, Woodstock, Jimi Hendrix, noem maar op. Psychedelica, ja. En daar haakten zij helemaal bij af. En die platenverkoop die stortte ook helemaal in. En zij moesten echt iets anders. Ja. En John, dan komen we dus bij de naam Jack Riley. Dat was hun manager. En die had een idee daarover. Ja, die dacht, jongens, dit moet anders. Als jullie aan de top willen blijven of weer willen komen, dan moeten we echt dat roer omgooien. Dan moeten die showpakken uit. Je kunt ook geen sets meer van 24 minuten spelen. Dat doen we niet meer. Tegenwoordig is dat echt 1,5 uur. En er wordt echt kwaliteit verwacht. Dus aan de slag. En hij had er wel een aantal ideeën over. Uiteindelijk mondt dat uit bij zijn idee van wij moeten eens een keertje echt in alle rust opnieuw de muziek uit gaan vinden. En dat heeft ze uiteindelijk in Nederland gebracht. Ze kenden Nederland al wel, hè? Ze hadden hier wel eens opgetreden ook. Ja, ze waren bekend in Nederland. Grote fanbase. En wat wel mooi, wat hieraan wel heeft geholpen, is het concert in 1971 in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat zou een nachtconcert worden. 12 uur zou het beginnen. Die zaal zat vol, maar er waren geen Beach Boys. Oh. Want ze moesten uit Engeland komen. Schiphol zat dicht vanwege de mist. Ze konden niet vliegen. Uiteindelijk heeft Paul Arquette, misschien wel van North Sea Jazz, de organisator. Precies, die heeft een privévliegtuigje naar Londen gestuurd. Beach Boys zijn ingestapt. En die zijn hier naartoe komen vliegen. Maar Schiphol zat dicht. En ze moesten door naar Brussel. Daar zijn ze geland. Daar had Arquet inmiddels een hele rij taxis klaarstaan. En toen zijn ze naar Amsterdam gekropen door de mist. Waar ze dus veel te laat aankwamen. Iets van 5 uur 's morgens. En tot hun grote verbazing zat die hele zaal nog vol. Ja, die zaten allemaal te wachten. Die zaten allemaal te wachten. Ja. En die Jack Riley die stond bovenaan de trap en die zag dat. En die zei van, dit is toch wel heel speciaal. Ja. Deze mensen hier, die houden echt van ons. Dus dat heeft hij onthouden. En zo kwamen ze dus uiteindelijk terecht in Baanbrugge om dat album Holland op te nemen. Even luisteren naar, want dat album, ja, nou ja, goed, het heet dus Holland, genoemd naar Nederland. Even een kleine compilatie van de liedjes die daarop staan. Love so many things that I feel. I've only felt with you. Het laatste hoor je wel weer een beetje die echte oude Beach Boys sound. Ja, maar die andere is toch wat volwassener, als je het zo mag noemen. Ja. We hoorden net al een stukje van Brian Wilson. Ze hadden het hier echt naar hun zin, hè? Ja, ze vonden het geweldig. Brian Wilson zelf was overigens niet in topvorm. Die had de grootst mogelijke moeite om überhaupt naar Nederland te komen. Dat is een heel verhaal. Maar degene die hier waren, die hadden het fantastisch in die groene omgeving en fietsen over de wat ze noemen dan de cobblestones, de kinderhoofdjes. Ze vonden het allemaal geweldig. Ja, een hele rustige periode waarin ze eigenlijk in alle rust hele nieuwe muziek konden maken. In jullie boek staat een verhaal over de handrem. Peter, vertel. De handrem. Het boek in de handrem in Hilversum. Ja. Ja, ja. Ja, ik zeg alleen maar het codewoord de handrem. Ja, nu komt er een verhaal. Precies. Die jongens hadden allemaal een Mercedes. Die Carl Wilson die woonde in Hilversum. Tegenover een rijwielhersteller, Rijk Vlaanderen. En het jonge zoontje van Carl Wilson die trok de handrem los van de Mercedes. En die Mercedes rolde achteruit de straat in. En die kwam tot stilstand tegen het hek van de fietsenmaker. En ja, die schade die moest geregeld worden. Nou, heel lang verhaal, heel kort. Die zijn bevriend geraakt. Oh. Tot in lang na die plaat Holland aan toe zijn die bevriend gebleven. Mm. De Rijk en zijn zus Henny. Die zijn wezen paardrijden met die jongens, tennissen, noem maar op. Het was een soort vakantie, tegelijkertijd namen ze even een album op. Ja. Dat overigens door de platenmaatschappij niet enthousiast werd ontvangen. Hè? Nee, dat klopt inderdaad. Er is over en weer niet zo goed gedaan aan verwachtingen management, blijkbaar. Die platenmaatschappij die had de Beach Boys binnengehaald eigenlijk. Van nou, nu hebben we een grote band binnen. De jaren 60 hits, het genie, Brian Wilson. En dan komen ze terug uit Holland, dat ontzettend dure uitstapje. Ja, maar dat moesten zij betalen natuurlijk. Dat moesten zij betalen. En dan krijgen ze zo'n een compleet andere sound. Brian Wilson, nergens in geen veld of wegen te bekennen. Nou, hij doet op één nummer doet hij wel heel erg veel. Maar in het album zelf heeft hij eigenlijk niet echt een stempel. Ze zeggen, jongens, we horen geen hit. Dit kunnen we zo niet uitbrengen. Er moet echt nog iets aan gebeuren. Dus wordt er op dat moment een oude schets. Nou, zo oud was hij eigenlijk niet eens. Die Van Dyke Parks. Dat is wel, op dat moment wel echt een grote naam. Die heeft dat dus. Van Dyke Parks is ook een artiest, een producer ook. Ja, producer. En op dat moment label manager bij de plaatsmaatschappij. En die is samen met Brian Wilson is dat oude schetsje op gaan poetsen. En daar hebben ze het nummer van gemaakt. Sail on Sailor. Ja. Daar opent nu het album mee. Ja. En dat is dan uiteindelijk ook de hit geworden. Want dat is een mooi linkje dan. Want kijk, de mensen die de Beach Boys kennen en ook dat album, die denken, waarom hebben we net in die compilatie Sail on Sailor niet gehoord? Nou, daar hebben we natuurlijk het volgende op gevonden. Die gaan we nu natuurlijk even helemaal draaien. Ja. Maar niet nadat ik jullie heb bedankt voor het verhaal. Peter Tettero, John Swildens. Het ging over het album Holland van de Beach Boys, dat op deze dag in 1973 uitkwam. En hier is dus de hit van het album. Boys, 1973. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, ik denk dat u allemaal wel bekend bent met de Romeinen, de periode van de verlichting en andere tot de verbeelding sprekende tijdperken. Maar, en nu doe ik even Philip Frederiks naar, wat weet u over de pruikentijd? Nou, het klinkt in ieder geval stoffig, de pruikentijd, maar volgens cultuurhistoricus Marlene Vries was het wel degelijk een spannende tijd. Zij schreef er een boek over dat heet Verlicht en Filijn. Hartelijk welkom. Dank je. Even voor de administratie, wanneer was de pruikentijd? Wij spreken helemaal niet meer over pruikentijd. Hè. Dat ten eerste, wij spreken over de verlichting, al een jaartje of 50. En dat is een historische term en die gebruikte de 18e eeuw zelf ook. Maar we situeren die periode ongeveer tussen 1690, 1800. Sommige mensen laten me ook al in 1650 beginnen. Maar ik begin in 1690 in mijn boek. En waarom wilde jij daar een boek over schrijven? Omdat ik merkte dat de 18e eeuw echt de meest vergeten eeuw is in de geschiedenis van Nederland. Helemaal ten onderste. onrechten. En ik wilde proberen om met dat boek daar een beetje verandering in te brengen. Dus ik heb echt een publieksboek geschreven in een hele toegankelijke stijl over elk mogelijk onderwerp. Dus over de politiek en over de literatuur en over de gezondheidszorg en over het volk. Ja, maar daar komen we zo nog wel even op. Want er zijn echt wel, laten we zeggen, revolutionaire dingen gebeurd in die eeuw. Toch nog even die pruikentijd. Je vindt dat niet leuk, misschien die naam, maar waar komt dat vandaan? Dat hebben de 19e eeuwers verzonnen. Die hebben heel bewust een negatief imago geplakt op die eeuw, zodat wij het idee zouden krijgen. Het is een hele stoffige, saaie periode. Dat is een heel lang verhaal. Dat had weer te maken met Napoleon. Kijk, die 18e eeuw, die verlichting staat voor revolutie. En ik weet niet wat jij gisteren wist over de 18e eeuw. Voordat je dit onderwerp verdiepte. Dat was toch ook zo'n dingetje op de socials de hele tijd van... Waar ging dat ook weer over? Niet over de 18e eeuw, maar wat weet jij van... Nou ja, goed, ik weet niet meer. Kijk, als je zo'n anekdote wil vertellen, moet je ook weten waar het over gaat. Nee, maar het punt is, jij hebt wel gehoord van de Franse revolutie. Ja. Alle Nederlanders. Ja. Dat is het rare. Maar niemand kent de Nederlandse revolutie. 1795, omwenteling. En die revolutie heeft alles op de kaart gezet wat ons nu lief is. Dus een democratie, gekozen volksvertegenwoordiging. En mensenrechten vooral. En vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, al dat soort dingen. Ja. Dus ik vond het belangrijk om dat zelf op de kaart te zetten. Maar het nadeel van eigenlijk elke democratie is dat er altijd mensen terecht kunnen komen die het slecht voor hebben met de mensen en die zich ontpoppen tot dictator. Dat gebeurde in Frankrijk. Dus je kreeg opeens generaal Napoleon die zichzelf tot keizer kroonde. En die heeft vervolgens oorlogen gevoerd waardoor Europa naar de hand volledig in puin lag. Ja. En dat is de reden waarom de 19e eeuw hele slechte gevoelens overhield aan die revolutie en aan die verworvenheden en aan die verlichting. Want wat zij zagen was dat het alleen maar oorlog en verderf en 7 miljoen doden had opgeleverd. En dat veroorzaakt deels, denk ik, waarom die 18e eeuw zo'n slecht imago heeft gekregen. En dat de Gouden Eeuw, de 17e eeuw, is door de 19e eeuw uitgeroepen tot Gouden Eeuw. Ja, ja, ja. Dan krijg je dus zogenaamd een verschrikkelijk saaie periode. En dan komt weer de 19e eeuw die zichzelf dan ook weer kan verheffen. Dat is een beetje het idee. Ik heb toch nu het idee dat jij een beetje om dat pruikentijd heen wilt. Terwijl ik dat nog best wel interessant vind. Want ook daarvoor moeten we toch terug naar Frankrijk. Hè, waardoor dat zo is gaan heten. Ja, het is ook heel leuk. Die pruik zag je eigenlijk al in de 17e eeuw. Maar het is het symbool geworden van de 18e eeuw. En hij werd voor het eerst gedragen door Lodewijk de 14e, want die had een of ander paardenmiddel moeten slikken tegen tyfus. En waarschijnlijk was het syfilis, want syfilis die richtte echt slachtingen aan. Lodewijk de 14e van Versailles, hè, hebben we het over. Daar hebben we het over. Dus hij had een paardenmiddel geslikt. Normaal gesproken kreeg je een kwik zilver kuurtje tegen syfilis. Maar daar vielen niet alleen je tanden van uit, maar ook je haren. Oh. En dus dan was zo'n pruik een oplossing. Ja. Maar ja, toen dacht het hele hof, jee, dat is handig. Want sowieso kaal worden voor mannen is natuurlijk verschrikkelijk. En die inhammen, hup, wegwerken. Dus het hele hof stapte over op de pruik. Daarna de pastoors, de geestelijke, vervolgens de juristen, de artsen, de regenten. Allemaal mannen. En die waren dus super ijdel, blijkt. Ja, die waren net zo ijdel als de man vandaag de dag, denk ik. Bij ons wordt het ook weer een beetje fake, met alle fillers en botox en zo. En destijds was fake ook. Was eigenlijk ook in de mode. En wat er zoveel vraag naar was, werd die pruik steeds goedkoper en kon ook steeds meer mensen zich zo'n ding permitteren. Maar weet je wat grappige is? Dat op een gegeven moment die intellectuelen ook weer gingen neerkijken op de pruik. Dus er zijn op een gegeven moment allerlei portretten van wetenschappers en kunstenaars en belangrijke filosofen, en die laten ze portretteren zonder pruik. Kaal of met gemillimeterd haar. En dat is zeer merkwaardig, want een portret was hartstikke kostbaar. En je moest er je hele leven tegen aankijken. Dus waarom zouden die mannen dat doen? En ze deden dat om zich dan weer te onderscheiden. Zo van, wij zijn niet fake, wij zijn echt. En het was echt de verlichte culturele voorhoede die dat deed. Zo van, wij zijn integer. En het gaat om authenticiteit en om echtheid. Ja, grappig. Dus die pruik staat voor allerlei stromingen binnen de maatschappij. Ja, grappig hoe dat dan gaat en hoe dat ontwikkelt. En ook uiteindelijk weer de kop in wordt gedrukt. En dan nog even naar het belangrijkste denken. Want jouw pleidooi voor de 18e eeuw, nou ja, dat is duidelijk. En daar ligt dus ook de basis van heel veel dingen waar we nu nog steeds profijt van hebben. Ja, met name dus, ik heb het daarnet al genoemd, een gekozen volksvertegenwoordiging. Nou, briljant nieuw, daarvoor had je de stadhouder. Dus in 1795, Bataafse omwenteling en de stadhouder vlucht. En dan krijg je gekozen parlement. Maar die mensenrechten vooral, die vind ik ontzettend belangrijk. Dat er juridisch wordt vastgelegd dat elk mens gelijk is. Ongeacht status, ongeacht inkomen. Dat is natuurlijk een revolutie. En die persvrijheid is belangrijk. Mm. En die vrijheid van meningsuiting. En wij weten niet beter of die verworvenheden zijn normaal. Want wij zijn allemaal na de Tweede Wereldoorlog geboren. Dat zeg je nu. En ja. Dit zijn ook allemaal onderwerpen die nu natuurlijk ook in de discussie worden meegenomen. Exact. Van, ja. Wat je dus ziet is dat er zijn nu twee oorlogen. En het eerste wat er verdwijnt tijdens een oorlog, dat zijn mensenrechten. Het eerste wat er verdwijnt onder een dictatuur, dat is persvrijheid. En vrijheid van meningsuiting en kritische geesten en journalisten die kritiek durven te hebben op een bewind, die worden afgevoerd naar een strafkamp zoals Navalny. Ja, in Rusland. Dus de boodschap is dat die 18e eeuw ons leert dat die verworvenheden eigenlijk nog heel jong zijn. Ze zijn iets meer dan 200 jaar oud. En wat de huidige tijd laat zien, is dat ze heel broos en kwetsbaar zijn. En dat ze niet vanzelfsprekend zijn. En er dus, is dus ook een eeuw lang voor gevochten door die 18e eeuwers. En dat is waarom ik vind dat ze daarvoor de credits moeten krijgen. En dat krijgen ze niet in Nederland. En dat is heel erg merkwaardig. Want de Fransen vieren elk jaar, 14 juillet, vieren zij dat wel. De revolutie en alles wat dat heeft opgeleverd. Met dit gesprek toch een beetje een eerbetoon aan de 18e eeuw. We noemen dat niet meer de pruikentijd. Vilicht en Vilijn, dat is haar boek over die 18e eeuw van cultuurhistoricus Marleen de Vries. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Dans ma vie, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Quand un malheur m'arrive, je rassure pas toi, car je touche du bois. Dans ma vie, je n'ai jamais eu d'accident. Hein. J'ai toujours eu la chance. Pas une seule est malade. Onze zangeres Fleur was dat. Nieuws Snipper. Daar gaan we ook in het nieuwe jaar mee door hier in de villa. De Nieuws Snipper aan het eind van het eerste uur. Zo tegen 3 en straks tegen 3:30 doen we er nog eentje. U weet hoe dat werkt. Hè? Het is een beetje een overhoring. De slogan van Radio 1 is wie luistert weet meer. Nou, we overhoren dat dan 's middags. Want de antwoorden die zijn al eerder gegeven eerder vandaag op deze zender. Als u goed geluisterd hebt, zou u dit moeten kunnen weten. Eerst het fragment en dan de vragen bij. One of the most beautiful and vulnerable things about being an actor is that you can't do it on your own. Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman, thank you for carrying me and holding me through this movie. Thank you. Ja, fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. Gisteren waren de uitreikingen van de Golden Globes. Gisteravond, welke film werd met 5 Golden Globes de grote winnaar van de avond? Dat is de binnenkomvraag, dus als u het weet mag u nu bellen. 0800-1101. Welke film werd de grote winnaar bij de Golden Globes gisteravond? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hi, goedemiddag met Andreas. Andreas, zeg het maar. Hey, goedendag. Dat is de film Oppenheimer. Oppenheimer. Heb je hem uitgezeten? Nee, zeker niet. Ik moet hem nog kijken. Oh, oké. Okay. Nou, neem maar even de tijd voor, want het duurt even een tijdje. Maar goede film. Ja, dat weet ik. Is inderdaad goed. Het gaat over de man die wordt genoemd de vader van de atoombom, Robert Oppenheimer. Yes. Die heb je goed. Max, speelkaarten, die zijn voor jou. Maar we gaan door voor de volgende prijzen. Hier komt vraag 2. Welke tv-serie was de grote winnaar van de avond? Te zien bij HBO Max. Succession? Ja, is ook goed. Prachtige serie ook trouwens. Dat zijn al 2 prijzen in de knip. Dan gaan we voor het Villa VDB Keukenschort editie 2024. Hoe heet de acteur die de rol van Oppenheimer vertolkte in die film? Dat is Christopher Nolan. Hoe heet hij nou ook weer? Hij speelde ook... Hij is volgens mij al overleden. Nou, dat denk ik niet, maar hij speelde ook in Peaky Blinders. Even kijken hoor, Nolan? Nee, dat is de regisseur. Je zat in de buurt. Cillian Murphy moet je zeggen, geloof ik. Speelde ook Tommy Shelby. Ja, krijg ik de spijt van jou? Gaan we nou weer zo beginnen? Ik heb net... ik heb eerder horen vallen namelijk. Nee, ik heb net al aan de bond van Quizmasters moeten beloven dat ik wat strenger ben dit keer. Maar ja, dit was ook wel echt fout. Probeer het gewoon over een tijdje nog een keer, Andreas. Je hebt in ieder geval die 2 prijzen binnen. Blijf nog even aan de lijn. Noteer even je gegevens. Ja. En ik wens je een prettige maandag verder. Hartstikke bedankt zelf, hè. Hoi. Hoi. NPO Radio 1. 1 vandaag. Het beeld wat van Europa beklijft is dat er zijn heel veel mensen in een hele grote zaal aan het praten, jarenlang op detailniveau over hele ingewikkelde wetten. En op het eind zegt Orbán nee. Verdieping bij het nieuws. Ja, die cobra's, dat zijn deze. Die zijn echt een plaag geworden, begrijp ik, voor agenten. Elke dag een factcheck. Is dat dan ook een teken dat het Westen de toon in de wereld niet meer bepaalt? Ja, dat is absoluut een feit. En het opiniepanel. Er is een gevoel van verkeersonveiligheid, wat het leefgenot enigszins beperkt. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier, met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl, dedicated to data. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op concertgebouw.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is een kleine krant met grote ambities. Zeeuws Weerzien is de titel. In de krant staan verhalen van weleer over Zeeland, maar Zeeuws Weerzien is ook een wapen in de strijd tegen eenzaamheid. En ze hopen op landelijke navolging. Zometeen meer in Villa VDB, nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.

Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, je hoeft hem niet te lezen voor het allerlaatste nieuws. De krant Zeeuws Weerzien. Dat blad staat juist vol van verhalen over vroeger. Volgende week viert Zeeuws Weerzien het 5-jarig bestaan. En in die tijd is de krant uitgegroeid tot veel meer dan een regionale krant. Zoals bijvoorbeeld een wapen in de strijd tegen eenzaamheid. Over hoe dat precies zit ga ik praten met hoofdredacteur Peter de Jonge en met redacteur Margreet Ernens. Hartelijk welkom allebei. Mooi. We zitten hier dankzij Margreet. Wij hebben dan de oliebollenquiz meegedaan. Wij spraken elkaar inderdaad de dag voor Oudjaarsavond. En voor Oudjaarsdag eigenlijk deed je mee in de oliebollenquiz namens het team uit Zeeland. En toen kwam je met dit krantje op de prop. En we hebben er toen even kort over gesproken. En nou ja, wij zijn er nog eens ingedoken. En dachten van, nou, daar moeten we eigenlijk wel eens wat meer aandacht aan besteden. Peter, jij bent de hoofdredacteur. Wat voor verhalen staan er in Zeeuws Weerzien? In Zeeuws Weerzien staan nostalgische verhalen. Verhalen die teruggaan tot minimaal 50 jaar terug en daarvoor. Verhalen die mensen hebben kunnen meemaken, zodat ze zich dingen herinneren. En de bedoeling van die verhalen is dat het hun herinneringen, hun geheugen weer prikkelt, waardoor ze gaan nadenken en met eigen verhalen komen en die weer aan ons, met ons delen op een of andere manier, zodat we daar weer mee aan de slag kunnen. Maar het wezen van de krant is dat die op 400 plaatsen in Zeeland wordt neergelegd, waar mensen hem moeten gaan halen, zodat met name mensen die alleen wonen, beetje aan het begin van eenzaamheid staan, hun hokje uitkomen om zo'n krant te gaan halen waar hun geheugen weer mee wordt opgefrist. Ja, wat grappig dat zoveel dingen dan op die manier in elkaar haken. En het idee komt, begreep ik, oorspronkelijk uit Den Haag, hè? Grappig genoeg wel. Onze secretaris Hanneke de Vroe, die zag in Den Haag de Oud-Hagenaar liggen en die dacht, dat is ook zo'n krant met nostalgische verhalen, maar wel een totaal andere opzet en een totaal andere filosofie. Maar ze dacht, zo'n krant moeten we ook hebben. En zij was toen betrokken bij een club die heette Feest van Herkenning. En ze zei, wij moeten zo'n krant maken. Nou, dat vonden ze daar een stap te ver. Toen dachten ze, dan ga ik het alleen doen. En het is wonderbaarlijk gelukt om een drukker te vinden die voor een vriendenprijs wil drukken, een distributiekantoor en een team van 50 vrijwilligers die aan het hele project meewerken. Is er een verhaal in die 5 jaar dat jou het meest bijstaat? Ja, er zijn verschillende. Het thema wat me het meest bijstaat is de winter van 63. Daar hebben mensen zo'n enorme herinnering aan. Je kent ook van de Elfstedentocht van 63. Natuurlijk, ja. En die was zo streng dat mensen dat gek is dat mooie zomers herinneren zich niet, maar die strenge winter juist wel. Dat was afzien en ploeteren. Maar daar hebben mensen enorm op gereageerd. En ja, een van de laatste nummers waar goed op gereageerd werd was de Autoloze Zondag van 50 jaar geleden. Weten ook allemaal nog. Weten we allemaal nog. En er was een meneer die vertelde hoe die op een zondagochtend zijn ouders, die hadden voor een 25-jarige of 50-jarige bruiloft een reis naar Rome gekregen, een vliegreis, wat natuurlijk heel bijzonder was 50 jaar geleden. Maar die vertrok wel op zondag. En die moesten vanuit Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen op zondag naar Schiphol zien te komen. En die meneer had daar een verontheffing voor gevraagd bij een officiële instantie. En die mocht ze die ochtend daar naartoe brengen. zodat ze nog op tijd op reis konden. En hij zei, ja, ik denk dat ik die ontheffing heb gekregen omdat ik vertelde dat er ook een bezoek aan de paus op het programma stond. Oké. Dan toen mocht het ineens dan, wel. De Heilige Vader, die opent alle deuren. Margreet, jij gaat geregeld, zoals dat dan heet, de boer op, het veld in, om speciale leesmiddagen mee te maken. Wat houdt dat in? Nou, we hebben door heel de provincie verschillende locaties waar we leesbijeenkomsten houden. Dan gaan we met de krant op tafel, met belangstellenden uit de buurt, want ja, ze komen natuurlijk meestal uit de buurt. En dan praten we over de krant. En mensen hebben thuis die krant vaak al gelezen. Dus die komen dan soms met spulletjes aan van, kijk, zo hadden wij het of zo deden wij het. En dan komen dus ook echt verhalen los. Want is er een verhaal wat jou bijvoorbeeld persoonlijk heeft geraakt, waarvan je zegt, nou, dit is een typisch voorbeeld van wat er dan kan gebeuren op deze manier? Door Zeeuws Weerzien zijn al verschillende mensen weer hebben we elkaar gevonden. Zo heb ik mijn oude schooljuf teruggevonden naar aanleiding van een themanummer over school. En uit die krant staat me heel erg bij het verhaal over mijn broertje die linkshandig was en dagelijks met blauwe vingers thuis kwam en huilend zei, ik wil niet naar school. Omdat hij links was op zijn duvel kreeg. Hij moest rechts leren schrijven. Ja. Ik was 2 jaar ouder. Ben nog 2 jaar ouder, moet ik zeggen. En mijn juf, die had ook een linkshandig kind in de klas. Die liet een speciale pen aanrukken. Nou, dus dat is natuurlijk maar gewoon pech in welke klas je komt. Maar via is dat verhaal bij mijn oude juf terechtgekomen. En die heeft weer contact met mij gezocht. Dus sindsdien hebben wij na 57 jaar weer contact. Wat grappig. Even nog in eerste instantie dus een krant met historische verhalen. Maar eigenlijk dus mensen worden gestimuleerd om naar buiten te gaan om het krantje ergens te halen en het er dan over te hebben. Ja, precies. En dat werkt wonderbaarlijk goed. Het grappige is dat er is een internationaal onderzoek gedaan door een Nederlandse onderzoeker uit Leiden voor een universiteit in Australië. En die heeft specifiek dit krantje genoemd als een manier om oudere mensen te benaderen, om te bereiken. Ja. Kijk, vergeet niet dat we worden gestimuleerd allemaal om langer thuis te wonen. Dat betekent dat dat proces wordt opgerekt. En langzamerhand sluipt daar ook een soort eenzaamheid in. Kennissen gaan overlijden. Ja. Mensen gaan minder makkelijk de deur uit. Verschansen zich. En als er een stimulans is om die mensen uit hun huis te krijgen, zodat ze in elk geval andere mensen ontmoeten, dat is al stap 1. Stap 2 is dat hun geheugen wordt geprikkeld. Ja. Waardoor ze het intellectuele ontwikkelingsniveau gewoon een beetje doorgaan. Het is grappig, want afgelopen jaar hebben we op meerdere momenten daar wel aandacht aan besteed. Dus bijvoorbeeld muziek is ook zoiets. Hè, dat mensen die dementerend zijn bijvoorbeeld, ja, die kunnen nog liedjes van vroeger gewoon meezingen. Ja. Terwijl wat ze die ochtend gedaan hebben, dat weten ze dan niet we meer. We proberen in elke krant in elk geval de tekst van 1 liedje te krijgen. Okay. Dat op die leesbijeenkomsten, als je de eerste regels voorzingt, dan zingen ze meteen mee. In de krant over de Autoloze Zondag hadden we Kiele Kiele Koewijd. Nou, moesten we weinig moeite doen om iedereen meteen meer stemmig mee te laten zingen. Van Force Majeure was dat, hè? Grappig. Ja, en eten schijnt ook zo te werken. Hè? Dus dat mensen dus door eten, dat kunnen hele recepten opdreunen. Zelfs tot aan de grom aan toe. Precies. En dit is dus ook een voorbeeld, oude verhalen. Oud eten. Mensen hebben ook in die leesteams gezegd, maak nou eens een themanummer over eten en drinken van vroeger. Nou, dat heeft weer een chef-kok van een mooi restaurant, waarvan ik de naam niet zal noemen, uit Zeeland. Die zegt, ik ben voortdurend op zoek naar oude streekrecepten. Het zou fantastisch zijn als er uit jullie krant mensen recepten insturen die ik dan weer op de kaart kan zetten. Onder de goede inzenders verloot hij dan ook nog een diner voor 2. Kijk aan. Nou, er zitten een paar hele goede restaurants in Zeeland, weet ik toevallig. Dus en Margreet, de papieren krant, ja, dat ik heb nog steeds een abonnement thuis. Papieren krant vind ik lekker om in mijn handen te hebben, maar dat geldt lang niet meer voor iedereen. Dus alles is online. Hoe is dat voor jullie? Nou, we hebben de papieren krant. Daar kun je niet op abonneren. Juist om de mensen uit huis te krijgen, moeten ze naar de supermarkt lopen bijvoorbeeld om hem daar op te halen. En alle verhalen uit de krant, die zetten wij op de website. En daar is ook de krant als pdf te downloaden. Ja, ja. Maar dat is wel nodig, want als we waren het vorige nummer een week later dan normaal, dan krijg je een mailtje uit Australië van, zeg, waar blijft die krant? Ah, daar lezen ze ook gewoon mee, dus. En het eerstvolgende nummer gaat, begrijp ik, over Zeeland en de Oranjes. Ja. Daar hebben we een sterke band mee, hè? Ja. Zeeland en Oranje. Ja, ja, ja. En zeker, ik denk met name de oudere generatie. En vergeet niet dat de eerste stap die koningin Wilhelmina op Nederlandse bodem zette, was in Zeeland, ja, in Zeeuws-Vlaanderen, over een streep van meel die door de plaatselijke wakker was getrokken. En dus ik denk dat die warme gevoelens bij veel ouderen aanwezig zijn. Maar dan zoeken we natuurlijk niet alleen naar bezoeken van waar mensen met een vlaggetje hebben gestaan, maar ook naar die ene mok die ze op school hebben gekregen voor het zilveren jubileum van de koningin, of dit of dat. Dus allemaal, dan blijkt dat er zoveel aspecten aan vastzitten waar mensen dierbare herinneringen aan hebben. Die ploppen ineens op een manier dat je denkt, er gaat een vulkaan open hier. En dit is in Zeeland, maar eigenlijk is jouw ambitie om het verder te brengen dan alleen Zeeland. Nou, ik zou iedereen aanraden in de provincie, en met name in de perifere provincies waar mensen nog dat gevoel hebben, wij zijn Groninger, wij zijn Fries, wij zijn Limburger. Ja. Heb je natuurlijk minder in Zuid-Holland en minder in Noord-Holland, om daar een soortgelijk project uit te rollen. En ik zou bereid zijn om daar te gaan vertellen van, jongens, dit is de manier waarop je het kunt aanpakken. En dit zijn de problemen waar je tegenaan loopt. Want vergeet niet, problemen zijn er ook. Het is nu allemaal roze geur en manigheid, wat we hier zeggen. Maar het grootste probleem is natuurlijk wel, hoe krijg je het financieel rond? En dan kom je in subsidieland waar je verbaast over het feit dat je, als je een beroepskracht hebt, kun je subsidie krijgen. Als je vrijwilliger bent, krijg je nul. Ja, dat zijn weer van die dingen. Zij kunnen daarvan leren. Ze mogen bellen, dus begrijp ik. In de rest van Nederland, als ze met dit initiatief verder willen. Een mooi initiatief in Zeeland. Dank voor de uitleg. Margreet Ernens en Peter de Jonge van de krant Zeeuws Weerzien. When you know you can't. Andy Platt en Sean Lee samen Young Gun Silver Fox. Dat was West Side Jets. Nieuws. Snipper. Hier komt weer een fragment. Dat was eerder vanmiddag te horen in de Nieuwsbv. De hoofdpersonen zijn eigenlijk heel onaardig. Maar toch sluit je ze in hun hart. Dat wat we tegenwoordig heel normaal vinden. Maar toen was dat baanbrekend. En ook het feit dat je verhalen had die een heel seizoen doorliepen en niet per aflevering weer mooi werden afgerond. Ja, het ging over een Amerikaanse tv-serie in dat gesprek, vanwege het zoveeljarig bestaan van die serie. De vraag is natuurlijk over welke serie ging het in de Nieuwsbv vanmiddag. Populaire serie. Mooie serie. Goede serie. Als u het weet, nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, want dan kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Never give up looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby. But I'm gonna find him. Ooh, we had a quarrel and I let myself go. So many things, things he didn't know, and I was so bad. I don't think he's coming back. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad. And I don't think he's coming back. hier de eerste kennismaking met deze Lisa Stansfield. We praten over 1990, vrouw die ook vooral opviel vanwege haar asymmetrische kapsel en prachtige stem. All Around the World was dat. Gijs Tennekes, goedemiddag. Goedemiddag. In Ede. Hoor je mij? Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Heel erg fijn. Nou, dat is leuk. Hoor je mij? Ja, ik hoor jou ook. Oké, dan klopt dat allemaal. Ja. Je luistert veel naar Radio 1 zo te horen, want je was er vanmiddag ook al bij de Nieuwsbv. En dat klopt. Daar kwam een fragmentje voorbij over een tv-serie. Zullen we eens even gaan checken of je het allemaal op een rijtje hebt? Nou, dan laten we dat gaan checken. Oké, we zetten het orkest erbij aan. De vraag was even over welke serie ging het daar? Het ging over de Soprano's. Ja, de Amerikaanse maffiafamilie in New Jersey. Heb je hem gevolgd, de serie? Nee, nog nooit gezien. Oh, nou, het is wel een aanrader. Het is echt heel mooi, ja. Maar goed, dat is niet vraag 2. Krijg je nu. Hoe oud is die serie dit jaar geworden? Ik had begrepen dat hij 20 jaar oud was. 25 jaar oud was. Averdorie. 25 jaar. Ja, dat is gewoon fout. Ja. Ja, te zien bij HBO. We doen er nog eentje, die zou je kunnen weten. Hoe heet de Amerikaanse acteur die de hoofdrol speelt in die serie? Namelijk de rol van Tony Soprano. Ja, dat was Gandolfini. Ja, James Gandolfini, overleed in 2013. Ja. Het is zeker een aanrader. Ik denk wel een van de betere series. Nou, misschien wel de beste serie van de afgelopen... Wat is het? Wat zullen we zeggen? 25 jaar. 25 jaar op zijn minst, ja. Nee, zeker. Hij hoort erbij in het rijtje. Ja. Gijs, 2 prijzen gaan er naar jou toe, naar Ede. We hebben alle gegevens volgens mij, dus dat komt allemaal goed. Ik wens je een prettige maandag. Hey, dankjewel. Hoi, hoi. En ik kijk even over de heg. Dat gaat tegenwoordig wat makkelijker, want die is gewoon uitgevallen natuurlijk. Het is winter en ik zie daar het blije gezicht van Hans van der Steeg. Jurgen, goedemiddag. We kunnen bijna schaatsen naar elkaar toe. Zo hard gaat het dit seizoen. We gaan het over de maan hebben, Jurgen. Zometeen. Heb je enig idee hoeveel geld je kan verdienen aan een maan? De maan? Gaat natuurlijk over de lancering van de Amerikaanse maanlander van vanmorgen. Eind februari moet hij op de maan gaan landen. Is de allereerste commerciële maanlander, tenminste als alles goed gaat. Maar waarom zou je een commerciële vlucht naar de maan maken? Wat is daar te halen? Daar gaan we zo meteen over hebben. Ja, nou, misschien omdat het hier op aarde een rotzooitje aan het worden is. Zou kunnen, ik weet het niet. We gaan luisteren, Hans, en de antwoorden komen er straks ook. Het komend half uur in Geld of Je Leven. Morgen is er weer een Villa VDB. Even na 2 de wooncoöperatie. Dat zou de oplossing kunnen zijn voor de totaal vastgelopen woningmarkt. Gaan we het over hebben. Hoe is het om in onze visuele samenleving visueel beperkt te zijn? En in Terug naar Toen gaan we terug naar 2015, 9 januari. Op die dag werden de daders van de aanslag op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo doodgeschoten. Dat morgen in de Villa. Ik wens u nu een prettige maandag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste zangers. Maak kennis met de allerbeste zangers. Reeds gevestigd of op weg naar de top. In onze wereldberoemde grote en kleine zaal. Kijk op concertgebouw.nl/bestezangers. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat Owad ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee. De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja! Kijk maar op owad.nl. Want Owad... Dat zit goed! Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Owad fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op owad.nl. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Owad wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op owad.nl. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. NPO